برگ سبز، برنامه شماره 309. این برنامه با همکاری مسعودی، فریدون حافظی، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی. اشعار متن برنامه از علی اشتری. غزل آواز از شهریار. گوینده روشنک. همدمی تا دل ما را دهد آرام کجاست؟ همدمی تا دل ما را دهد آرام کجاست؟ محرمی تازه من آرد به تو پیغام کجاست؟ حسرت بوسه زدن بر لب گرمی دارم، لب یار ار ندهد دست لب جام کجاست؟ طمع صبح ندارم ز شب تیره هجر، ماهتابی که برآید لب بام کجاست؟ ماهتابی که برآید به لب بام کجاست؟ ببندی ز چشم خیش آسانم چو عشق، گرچه افکندی ز چشم خیش آسانم چو عشق، یک شب ای آرام جان بنشین به دامانم چو عشق. تا به خاک تیره غلطم یا به رخسار گلی، بر خود از این بازی تقدیر لرزانم چو عشق. بر دلی گر می نشینم بی ثباتم همچو آه، بر به چشمی جای گیرم باز لغزانم چو عشق. سوز پنهان درون است این که پیدا می شود، سوز پنهان درون است این که پیدا می شود، گه به لبهایم چو شعر و گه به چشمانم چو عشق. امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ما تو هم درد من مسکین. کاهش جان تو من دارم و من میدانم، که تو از دوری خورشید چه ها میبینی. یا یا حبیب من امان جان، تو همه بادی پیمای محبت چون من، تو همه بادی پیمای محبت چون من، سر راحت ننهادی به سر بالینی. یا یا thank you. هر شب از حسرت ماهی منو یک دامن آیش هر شب از حسرت ماهی منو یک دامن عشق تو همه دامن مهتاب پر از پروینی یا همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند امشب ای من تو هم از تاله من غمگین جان یا من مگر تاله خود در تو توانم دیدن که تو هم آینه بخت غبارآگینی یا دوست محبوب منم امشب ای ماه به درد دل من تسکینی آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی یا محبوب من سبز شماره 309.